across your face. I got a head with wings. Head with wings. I got a head with, yeah. Head with wings. Head with wings. Yeah. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Ponieważ w tym roku odzywam się do Państwa po raz pierwszy, jestem z Państwem po raz pierwszy, chciałbym złożyć krótkie życzenia, żeby ten nowy rok był dla Państwa spokojny, zdrowy i lepszy od minionego. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu rok 1981, a konkretnie przeboje z tego rocznika. Będzie trochę zagranicznych przebojów i będzie też trochę polskich, głównie w wykonaniu dwóch zespołów. Pierwszym z nich jest Manam, ale zanim przejdziemy do Manamu, to co za nami. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie utworem Back in Black w wykonaniu grupy AC/DC. A teraz już trzy razy wspomniany Manam. Thank you. leją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Kiedyś tyle Manam, Karuzela marzeń, a wcześniej Szał niebieski chciał i Ta noc do innych jest niepodobna. Rok 1981 należał do dwóch polskich zespołów rockowych. Drugim obok Manamu był Perfekt i teraz właśnie Perfekt też razy trzy. Tam przyjaciół kilku mam. Babcia to przyjaźni kat, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obraz dacie w tłuszcz. Już was twoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Nie płacz Ewka, chcemy być sobą i bla bla bla. Trzy razy Perfekt ze swojego debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Perfekt. Płyta ukazała się oczywiście w roku 81. A teraz pora na porcję muzyki z zagranicy. Phil Collins debiutował albumem w roku właśnie 81. Płytą długogrającą i też singlem. Mówimy oczywiście o jego karierze solowej, bo wcześniej był związany z grupą Genesis. Phil Collins z albumu Face Value, wielki przebój, bestseller i In The Air Tonight, singiel, który promował to wydawnictwo, również wielki przebój tamtego okresu. Some strangers to you and me. hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Thank you. The Police. Every Little Thing She Does Is Magic. Przebój z czwartego albumu tej formacji zatytułowanego Ghost in the Machine. Wcześniej Kim Carnes i Betty Davis Eyes, a rozpoczął tę trójkę Phil Collins z utworem In the Air Tonight. A teraz grupa Dire Straits z albumu Making Movies. Song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet, up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same, and I dreamed your dream for you, and now your dream is real, how can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, a movie song. Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Oh, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe. Slashed and torn.